yüreğine ateş düşmüş, kara haberi var. Gelen olmaz, giden olmaz, ah çeker ağlar. Pencerede kala kalmış, yolunu bekler. Gelir anam gelir desem, desem yalandır. Güzel anam canım anam, kolay değildi. İşte geliyor uzaktan, beze sarılmış. Akrabalar her bir baştan başa şaşırmış. Anam koşar yalın ayak, yer delirmiş. Gelir anam gelir desem, desem yalandır. Güzel anam canım anam, kolay değildir. Kolay kolay kolay kolay kolay değildir. Kolay değil, kolay değil, kolay değildir. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Nasıl dermiş kaşın arasını, birdenbire donup kalmış gözün karası. Elde vardır bir tek onun kanlı veresi. Gelir anam gelir desem, değil.